Carcassés, Dani Mata, Juan Martínez, dale duro. Ella camina hacia mí y yo la veo venir, pero esta vez no me tocas. Pero esta vez no me tocas. Ella camina hacia mí y yo la veo venir, pero esta vez no me tocas. Pero esta vez no me tocas. Amargas por culpa de tus miradas. Tú me das celos y me provocas. A los demás tú acaricias desnuda. Giro de nuevo con el deseo de no poder verte nunca. Desnuda, giro de nuevo con el deseo de no poder verte nunca. Ella se ríe de mí, que no sé por dónde ir, jamás la encuentro en mi boca. Ella camina hacia mí y yo la veo venir, pero esta vez no me tocas. Així hem començat una nova edició de Musicòpolis de la capital de la música amb els rimples ballables de Marc Castells en la companyia de Dani Mata i Juan Martínez i aquest No me tocas. Seguim amb Tenesoya, que amb la participació de Rubén Armada et porta el Make Me Feel. You make me feel like you love me. I don't believe that you love, that you love. Una cançó de Marlango que es diu Lo que sueñas vuela, i també l'hem escoltat a través de la teva radiofórmula musical Musicòpolis. Un dia extraordinari és el títol de l'àlbum, aquesta cançó d'Alejandro Pelayo. Sentim el grup Porvo, nou senzill que es diu A mar oberta. Massa temps sota tempesta, massa llastre du la nau, massa hores d'estar alerta, massa onatge per l'arjau, massa espoli que ens ofega i tributs de mal pagar. Soltem caps, desfem amarres, llevem l'ancora i hem drap. Sortirem a mar oberta, al bell mig del pèl·lec blau. Si el timó el manem nosaltres, governem. Something I'm not feeling as I walk the neighborhood in which I live. Love is someone's way of selling me on how much more they think I ought to give. Goodwill towards men, is that the answer? Or are these just stenciled words upon a box? And brotherhood, well, that must be when they gather round and warm their hands on fires down my block. Don't you know me? I'm the one who's running from these people with their outstretched hands. And why can't they understand? I'm wishing them another day of love. Love, love, I'm wishing them another day of love. Dr. Martin Luther King has been assassinated. Now charity, though it begins at home, would you still credit me with what I gave at work? And joy, too, the kind of world where I can look away when others might be doing worse. Hey, don't you know me? I'm the one with Jesus in my heart and on my bumper too. And I'm just like you. I'm wishing them another day of love, love, love. I'm wishing them. I'm not feeling as I walk the neighborhood in which I live. And love is someone's way of selling me on how much more they think I ought to give. Hey, don't you know me? I'm the one with Jesus in my heart and on my bumper too. And I'm just like you. Wishing them another day of love, love, love. I'm wishing them another day of love. John Lennon is dead tonight of gunshot wounds. Imagine we had another day of love. Una mica de pop, d'americana, de country, de música en definitiva important a les llistes americanes. Joe the Crown i aquest Another Day of Love, un altre dia d'amor, que ens obsequiava també dins el nostre mix musical que us portem sempre amb aquesta ràdio fórmula. Seguim endavant perquè tenim més cançons, aquest Dance de Gold, puro oro, que ens porta la formació MDS. Yeah. MDS, Conexión Europa, con Juanma Leal, muchachita linda, puro gol. Yo paseaba tan tranquilo por la orilla del mar, hablando con mis amigos, de pronto te vi llegar. Mis amigos me decían, inténtalo una vez más, dile que es lo más bonito que has podido ver jamás. Y estabas tú tan linda, como un bello amanecer. Yo le dije a mis amigos, qué preciosa esa mujer. Muchachita linda, qué linda hermosura. Fantàstica la música del Let You Go amb Christopher, amb la companyia de Nalaya, amb aquesta cançó que acabem d'escoltar. Seguim endavant amb els ritmes musicals que ens porta la teva radiofórmula musical i ens queden un parell de temes. Norman Jarry amb Andrea Samou i el seu Cracks i després el jazz de Diana Krall. Acabem aquest segment de Musicòpolis de la radiofórmula musical que segueixes ara mateix en Norman Jory, en la companyia d'Andreas Mou i aquest Cracks, i també amb el jazz vocal d'una de les meves artistes predilectes dels darrers temps. És Diana Krall, des del Glad Rag Joe, aquest seu darrer àlbum ens aporta aquesta magnífica composició que es diu Just Just Like a Butterfly That's Caught in the Rain, com una papallona atrapada a la pluja. Here I am lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like a butterfly that's caught in the rain. Longing for flowers, dreaming of hours, back in the sun-kissed lane. Just like a butterfly that's caught in the rain. I know that all of the world is cheery by that old cottage door. Why are my wings so weary? I can't fly anymore. Here I am praying, brokenly saying, give me the sun again. Just like a butterfly that's caught in the rain. When it's raining from the sky and I see a butterfly, I can almost hear him sigh, 'cause he has to stop his flying. I can easily sympathize with those helpless butterflies. Here I am lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like a butterfly that's caught in the rain. That's caught in the rain. Give me the sun again. Caught.